بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. سورة القتال وهي مدنية، يتوى سورة القتال، سورة هي يتوى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يتوى سورة القتال، سورة كوبيجان، سورة جهاد. سورة هي مترمكة مدينة. زمغا سيما الذين كفروا ولي ولكفروا وصدوا عن سبيل الله وكوازبيا نكوزوليا واتو كتكنجيا من يزمون سيما كنا كوا مسلم مسلم سيدين مسلم نهيبني فكزوليا واتو كتو كمانا ننجيا الله سبحانه وتعالى أضل أعماله من يزمون amezipoteza matendo yao. Madamu wa kufuru kafiri, matendo yake yapotea kabisa, hawaandikiwi chochote wala hawapati manufaa kutokamana na matendo yao. Alladhina kafaru, wale walikufuru, wasaddu, wakawazuilia watu an sabilillah, njia ya Mwenyezi Mungu. أضل أعمالهم أميبتش بطوب من يزمونه ما تندوه أميبتش من يزمونه بطوب كتك ما تندوه هنا اللوت تتكوبات عملياه ميبوتيا. والذين آمنوا نوال والوامين وعملوا الصالحات نوكتند ما تندو مزوري وآمنوا نوكامين بما نزل وَيَلَى يَلُوتِرِمْشْوَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمْتُمِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وهو الحق نَنْدِيُ حَقِهِيُ مِنْ رَبِّهِمْ كُتُكَ مْلِزِوَاهُ كَفَّرَ عَنْهُمْ يِزِمُنْغُ أَتَوَفُتِيَ سَيِّئَاتِهِمْ مَكُسَيَاهُ كفر بمعنى محا وأزال، كفر بمعنى محا وأزال، أنا فوتا من يزمو سبحانه وتعالى أكوا فوتيا مذن بياو وأصلح بالهم نانا وتنجنزيا من بياو هيفي دبنا بفنيا مولا سبحانه وتعالى ولي ولوم أميني الله أنا وتنجنزيا من بياو أنا وتنجنزيا من بياو ميشا ياو إيمان ياو ibada yao kila kitu chao Allah atawatengenezea madamu wao waamini Mwenyezi Mungu na kutenda amali njema na ile haki aliyoteremshiwa mtume Muhammad wamekumbatia. Basi Mwenyezi Mungu anawatengenezea kila jambo lao. Dhalika, hilo kwa nini hayo yote yakapatikana? Bi anna alladhina kafaru, kwamba hao walokufuru اتبعوا الباطل ولفات باطل نكفر ولفات باطل نكفر نا ukinzani waliokuja nao katika kufuata amri ya Mwenyezi Mungu. Wa anna alladhina amanu, na wale walioamini, ittaba'u alhaqa, walifata haqli na wakaamini, watalingana vipi rabbim kutoka mulao, kadhalika hivyo hivyo, yadhribu Allahu, Mwenyezi Mungu anatupigia mfano, yadhribu Allahu lilladhina, yadhribu Allahu linnasi amthalahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapigia watu mifano ya mifano, anawapigia mifano Allah Subhanahu wa Ta'ala watu kulingamana na watu kama hao. Waona kila mmoja vile alivyojifanya. Sheikh asema hadhihi alayatu, aya hizi tulizosoma tatu, mushtamilatun, zimekusanya ala dhikri thawabi almu'minina, jua kututajia na kutubainishia thawabu watakaulipwa watu wema. Aya hizi zimetubainishia wazi wazi thawabu na wema watakaulipwa watu wema walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa iqabil asina, na mateso aliyoandalia Mwenyezi Mungu wale wenye kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walioacha batil wakafuata haki. Wa sababu fi dhalika, na sababu katika hayo, wa da'watul khalqi, na kuwalingania viumbe, ila litibari bidhalika, kuzingatia mambo haya, kuzingatia, azingatie mtu kwa nini Mwenyezi Mungu amefanya hivyo. Wao walifanya nini? Walikufuru aya za Allah, walizitusi aya za Mwenyezi Mungu, walifanya inadi, waliwafanya inadi wajumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, Mwenyezi Mungu akasema, alladhina kafaru, wale walokufuru. Wa nahnu kulna alkufru lughatan at-taghatiyya, kufr katika lugha nini? Ni at-taghatiyya tu, wasatr, kufinika na kusitiri. Fulanu kafara bimaana amefinika na amesitiri haki, ndio maana ya amekufuru. Alladhina kafaru, wale walokufuru, wasaddu an sabilillah, wakawazuia watu na njia ya Mwenyezi Mungu ambayo ni Uislamu. Wa watu haulai ruasaul kufri, hawa ndio viongozi wa ukafiri, wa immati dhalal, na vile vile ndio waongozi, viongozi wa upotofu, wao ndio waongo wakubwa katika ruasaul kufri, wakubwa wa hao makafiri, na vile vile na maimamu na viongozi wa upotofu. Alladhina, wale ambao kwamba jamau baina alkufri billah, walokusanya baina kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ayatihi, na vile vile kukufuru aya za Allah, wamemkufuru Mungu na aya zake, wasaddi, na kuzuia, lianfusihim, nafsi zao, wa ghairihim, na kuwazuia wengine sokuwa an sabilillahi, kufuata njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, allati hiya al-iman, njia ambayo kwamba ni kumwamini Mwenyezi Mungu, bima da'ati ilayhi rusul, kwa yale walolingania kwa mitume alayhimu salatu wassalam, mitume alayhimu salatu wassalam. Naam, wa atba'ihi, na wafasi wa mitume. Fa haula hawa adalla Allahu amal, Mwenyezi Mungu amepoteza matendo, ay abtalaha wa ashqahum bisababi, amebatalisha matendo yao, na akawafanya waovu kwa sababu ya kule kubatilisha kwa amali zao. Madao amali yako imebatilika, kubakia kitu gani? Basi ni kubandikwa uovu tu basi. Fahamu hapo. Wa hadha hi yashmalu yakusanya amalahum amali zao alati amali ambazo kwamba amiluha walifanya liyakidu biha alhaqi, ili waifanye vitimbi kwa amali hizo haki alokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa auliyaullahi na haki walokuwa kieneza vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni mitume bila shaka. Inna Allaha ja'ala kaidahum, Mwenyezi Mungu amejalia vitimbi vyao hao jamaa, fi nuhurihim, kwenye kilinda koo chao, kwenye kilinda koo chao. Kilinda kwao ni huu sehemu hii, hii shimo hii yaitwa kilinda koo. Na tumfundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapopata kitu kibaya au tunajikinga na Allah na kitu kibaya tusema Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururi. Ya Mwenyezi Mungu, sisi tumekuweka kwenye kilindako cha mja huyu na tujikinga na wewe na shari yao. Dua hizo ambazo Mtume alikuwa akizisoma masaa sabahan wa masaa ni muhimu sana. Tayib, falam yudriku, hawakufahamu wala hawakujua, mima kasadu, katika miongoni mwao kusudia shay'an kitu, wa amalu, matendo alati ambako mayarjuna, watarajia, an yuthabu alaiha, wapate thawabu kwa amali kama hizo, inna Allaha sayuhbituha, Mwenyezi Mungu anazibatilisha alaihim juu yao. Wa sababu fi dhalika, sababu hiyo nini? Annahum ittaba'u al-batila, kwa sababu wao mfatabati au kufatahak, wamefata batin, hawakufata haq. Wa huwa kullu ghayatin la yuradu biha wajhu Allahi min al-bathas namu lawtha. Wa huwa kullu ghayatin, nao ni kila upeo ya amal inautendwa, la yuradu biha, itakiwi kwa amal hiyo wajha Allahi, uso Mwenyezi Mungu, min abadati al-asnami, kutokamana kuabudu masanamu, wal authani, na masanamu vile vile. Wale ulama wengine wasema kwamba authan ni sanamu isiyokuwa na sura, lakini ni am, iwe na sura isiwe na sura, ni kitu chote ambacho kwamba chaabudiwa kinyume cha nini, cha Allah subhanahu wa ta'ala, tunakiita authan. Tunakiita nini? Authan. Wala amal lati, matendo kwamba fi nasri al-batil, katika kunusuru batil amezibatilisha. Falamma kanat batila, ilipokuwa ni batil, kanat al-amalu li ajliha batila, na vile vile ikawa matendo yao kwa sababu ya kitu kama hicho ni batil, haikubaliwi kabisa matendo ya waja kama hao, hawakubaliwi kabisa. Wa amma alladhina amanu, ama wale walioamini, bima anzala Allahu ala rusulihi, yale aliyomteremshia Mwenyezi Mungu mitume yake, umuman kwa jumla, umuman kwa jumla, wa ala Muhammad kwa jumla mitume wote, wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa mtume Muhammad hususan, hasa hasa, wa amilu salihati, na wakatenda amali njema, bi an qamu, kwa kusimamia, bima alaihim haqi, wanaodaiwa min hukuki llahi katika haki za Mwenyezi Mungu, wa hukuku alibadi alwajiba, na haki za waja ambao kwamba ni wajibu walmustahabba na ambao imependekezwa. Kaffara Allahu anhum sayyiati, Mwenyezi Mungu atawafutia madhambi yao na mabaya yao, Allah atawafutia. Kwa shigaru hawa kibaru, madhambi yao yote makubwa na madogo. Wa idha kufirat sayyiatu, pindi takaposamehewa madhambi yao, najau wa tafaulu min adhabi dunya, kutokamana na adhabu ya dunia, wal akhirah, na adhabu ya nini? Ya akhirah. Wa aslaha balahum, aslaha dinahum, ana watengenezea dini yao, wa dunyahum, na dunia yao, wa kulubahum, na nyoyo zao, wa amalahum, na matendo yao, wa aslaha atawatengenezea thawabahum, thawabu zao, bitanmiyatihi wa tiskiyati, kwa kuikuza na kwa kuitakasa. Wa aslaha jamia ahwalihim, na atatengeza matendo yao yote Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wameamin, wameitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, wasababu fi dhalika, sababu katika hayo nini? Ittaba'u alhaq, walifata haq, alladhi huwa as-sidq, ambayo ni kweli, walyaqin, na yaqin, wamastamala alayhi, na kilo kusanywa na ukweli na yaqini, lihadha alquran alazim, qurani qurani imekusanya mambo mengi sana, asadir lutukamana an rabbin rabbihim, kutukamana mlezi wao, alladhi ambaye rabbahum alwalilea bi ni'matihi, ni'ma zake, wadabbarahum, na kawaendesha bi lutfihim, kwa upole wake. Lutf, fulanu rajulun latif, ni mpole, fulani mtu mpole, latif. Ndokona wengine misijaona hilo neno katika katika vitabu nilivyoangalia katika nyoradi, ya latif, ya latif, mimi sijaona, lakini huenda pengine imetajwa sehemu nyingine, kama anavyosema elimu ni bahari. Tayib, asema alladhi rabbahum, wala alwalidayhi bi ni'matihi, wa lama zaki, wa dabbarahum, akawaendesha bi lutfi, wa upole wake, fa rabbahum, akawalea ta'ala bil haqq wa haqq, fattaba'u, wakafata, fasaluhat umurahum, mambo yake mazuri, falamma kanat alghaib, kwa upeo almaqsuda, ila kusudiwa lahum wao, muta'alliqatan, imefungamana bil haqq, na haqq almansubi, iliyo tegemezwa, ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu, albaqi, na bakia alhaqi almubin, kubaki kwamba ni haqi iliyo wazi, kanat alwasila tusala, ilikuwa nyenzo ya kufikia hiyo, ni nyenzo au njia nzuri, unafahamu, baqi itakosalia, baqi thawabiha, na thawabu yake kubakia. Kadhalika hivyo, yadribu Allahu linnasi amthalahum, Mwenyezi Mungu anawapigia watu mifano wao, haithu bayana lahum ta'ala, wakati alipobainishia Mwenyezi Mungu ahla alkhair ahla alkhair, wa ahla alshar ahla alshar, shar yao, wa dhakara likulli minhum sifa, na kawatajia kila mmoja sifa, yuarafuna biha, wanaojulikana kwayo, wayatamayazuna, na watafautiana na watu wengine, liyahlika man haraka an baina wa yahya man hayya an baina, ili angamie yukagamia kwa dalili, na atakayehuika huike juu ya dalili,